وجاد سیارتون پارسلو واردهم پادل عدلوا قال یا بشرا هذا غلام دیده پوری یو پڑاو دا بیان شو یو مقام بیان شو یو حصه دا واقعا دا یوسف علیه صلات و سلام بیان شو دا دیده نا تر دا یوشتم آیات پوری الله تعالی اوس بیانی دویم حصه دویم پڑاو دویم برخه دا واقعا دا یوسف علیه صلات و سلام کوی تی غردوله دی قافله راغله ده او کسان کم چې د اوبو والا او پکې ځکه قافله کې داسې وه چې خدمتونه پای کې تقسیم شوي نو یو پای کې مشکی وو چې موږ ته کله د اوبو ضرورت را دي ته به اوبه راوباسې د هغې سره یو ملګری نیم نور وم کله چې کوی ته بوکه ورکوزه کړله په هغې کله چې راوخېژوله نو بوکه لږه درنه ده په هغې پسې نښتی دی یوسف علیه صلات وسلام ښایسته هلک دی درې ورځې په کوهي کې تېرې کړې دي درې ورځې نو یو بل ته ویل چې هذا بشرا یا بشرا هذا غلام زیر واخلی دا خوب کې هلک راوختو او بیا هلک هم ډېر زیات عجیب هلک دی حدیث کې راغلی دي یوسف علیه الصلاة والسلام ته نیم حسن ورکړلی شوی نیم حسن د انسانیت دغه ته ورکړلی شوی دومره ښایسته و وی دا زیر دی زیر واخلی دا خوب کې هلک راوختو نو دویم پړاو دویم برخه د هغې د واقعا وجاد سیارتونه او راغله یو قافله فارسلو واردهم نو ویلېږه هغه مشکي خپل واردهم اوبو راوړونکی انسان په عدله دلوه نو ورزوړنده کړله هغې دلوه بوکه خپله بوکه یې ورزوړنده کړله کوی ته قاله نو د دې په عبارت کې تقدیر دی تشبث به یوسف په هغې پسې یوسف علیه الصلات وسلام ونښته نو دیو چېرې هغه بوکه راوچته کړله نو قاله ویل هغه هلک یا بشرا ای بشرا هذا غلام دا خو هلک دی بشرا یا معنی زیر دی او یا بشرا چې د هغې په ملګرو کې یو ملګری و نو هغې ته یواز وکړه ای بشرا ملګریه هذا غلام دا خو ی دی هلک پکې راوختو یا دا خو ډېر د خوشحالۍ خبره ده دغه دی هلک دی پکې واسروه بضاعه او پټ یې وساته هغې لره بضاعه د تجارت په نیت باندې بضاعه دا یو تجارت وګڼه چې بس دا ډېر زیات ښایسته هلک دی او دا به خرج کو نو دا به راله ډېره زیاته ګټه وکړي د مشکي او د هغې ملګرو د نورو کسانو د قافلې والا هغه یې پټ کړه چې دا به خرج کو په مصر کې او دا به راله ډېر زیاته ګټه وکړي ولې د یوسف علیه الصلات وسلام خایص او د هغې حالات یې چې ولیدل نو یې دا دلالت کوي په دې باندې چې دا به ډېر زیات قیمت وکړي راله نو گوری الله تعالی تی پیغمبر جوړی لیکن امتحانات ته وګوري اوس په تی غلام جوړی اوس خرسی په دغه په مصر کې اوس خرسی والله علیم بما یعملون او الله تعالی خو پویری پغی باندې چې دیو کوي دیو چې څه کول الله تعالی پغی باندې پویو و شراوه به 80 بخسین دراهم معدوده و کانو فيه من الزاهدین و شراوه به 80 بخسین دراهم شراوه دا زمیر په کې راجر مشکی او داغه مرګرو ته او دا هو زمیر راجر یوسف علیه صلات و سلام تا تقریبا درې څلور توجیهات پکې علما ذکر کړی دي خو لیکن آسان پکې ده و شراوه او خرص کا مشکی او دا غی مرګرو یوسف علیه صلات و سلام دره به سمنین بخسین په قیمت به کار باندې دراهم معدوده چې هغه روپۍ وسو یې شمیرلې شوی لګي روپۍ وې شمیرلې شوی ځکه دی په لګو روپو باندې خرص کا وی کلیچ په مصر کې خرڅاوو نو دیو خو ته حالت وای کنه چې دا په کوی کې راختلی دی نو دغسې دیو هم دا ګمان وکړ چې دا یو نافرمانه غلام دی دا غلام دی او راغلی دی په دې کې نو خرڅ یې کړه خو لیکن په یو بیکاره روپو باندې خرڅ کړه یا بل قول علماو دا ذکر کړی دی چې سمنین بخسین دراهمه مراد درې نه بیکاره روپۍ دي حرامي ځکه دا خو یو آزاد انسان او دا یې خرڅ کړه دراهمه معدوده چې هغه روپۍ وي لږې شمارلی شوې په شمېر کې هغه راتللی وکانو پیه من الزاهدین او دیو پای کې بیرغبتی کون کې وکانو پیه من الزاهدین دا فیه زمیر راجه ده یوسف علیه السلام تا وکانو او دا کانو زمیر راجه ده اغا وارد او دا غی مرگرو تا راجه ده یوسف علیه السلام رزان سر نساتا بلکه دا غی نبیرغبتا وکانو پیه من الزاهدین او و دا غی مشکی او دا غی مرگری پیه پا بارد یوسف علیه السلام که من الزاهدین در بیرغبتی که اون کنا چه داوی نا فرمان غلام ده نبسته که خرس و قال الذي اشتراه من مصر لامراته اکری مصاف و عصایا پانا و نتخذه ولدا پید دیعت که صلی اللہ تعالی ذکر که احسان دا اللہ تعالی پا یوسف علیه السلام مننی اللہ تعالی و لعزت ورک کله چې مصر ته وی ور دغه لکه خرڅ ک نو دغه اخستون کې دغه د اخستون کې نومو قطفیر دغه نومو مشهور په عزیز مصر سره او د مصر د بادشاه خزانچی و ده هغه د الکو اخست نو کله چې کور ته بوته دغه د خزی نوم راعیلو مشهور په زلیخی سره زلیخی باندې مشهور نو هغه ته وی چې ګوره دی الک چیرې ډیر زیات خیال ساته د دې د خوراک سکاک دا چې کوم ځای کې پاتې کیږي دا غیر ډیر زیات خیال ساته دا خو بادشاهي کورنۍ وکنه بادشاه او د بادشاه د وزیر خزانچی و آسا ین پانا او نت تخیده هو ولدا ډیر پیدې برات ترا کیده که خدمتونه وتی واخلو خیسته اخلاق دي نو وی دویم یادا چې آسا ین پانا خرڅ کونو ډیر پیسې وره لوګټي او نت تخیده هو ولدا یا به زوی کو او مپسرین لیکلی چې دغه عزیز مصر د دغه خزینه اولاد نو نو یې ګوره داری داسې شول کزوی دا ستازوی شو کنه بس ته ډیر زیات احترام کوه عزت یې ساته او د خوراک سکاک د پراخه پریمانه خوراک سکاک کو تور کوه او کم ځای کې پاتې کیږي نو دغه هم ډیر زیات خیال ساته د بستری او د کټ وغیره وقال الذي هو ویل هغه سړی اشتراو چې اغیسته او د را مې مصر د مصر والونه ل امراته وی ویل خپل خزیته اکرمی مسواه د د د وسیدو زی اکرمی مسواو د د د وسیدو په عزت سره خیال ساته اکرمی ډیر زیات د عزت خیال ساته مسواو د د د وسیدو د زی عصا ین پانا کې دې چې موږ ته فائدہ راکې او نه تخزه هو لدا او یا به اونې سوداره په زیتوب سره دې توي تبنی یعنی زوی به جوړ کو زوی خو دې نه خو لیکن زوی به کو اکرمی مسواو د د د وسیدو د زی ډیر زیات خیال ساته دیر جات احترام کا عصا این پانا دو جی دا غیر پر ذکر کړی دی عصا امید دی چې دا مونږ کېدې شي دا مونږ ته ډیر زیات پیدا را کی کبه خرص کو نو ما خو ډیر پاردان قیمت منه غسر مخ کې ویل کنه دراهم معدوده که یو 100 روپۍ دی رشمیر او دویم خبردار چې این پانا مونږ به ډیر زیات خدمتونه واخل د میلمنو خدمت برا لکې او ډیر زیات خیسته خادم دی او نتخذه ولدا او یا بجول که دا غیر بچه بس پزوی توب بانه بیه اونیسو وکه چه دا عزیز مصر دا دغی خزینه اولاد نو نو دا خبر یو توقل ده کذالی که مکنه علی یوسف داغسی زیور کرده مونگا یوسف علی صلی اللہ علیہ وسلم تا فی الارضی پز مکر مصر کی ولو نعلی مهمین تاویل الاحادیسی او چه او خواهی مونگا غطا من تاویل الاحادیسی دا حقیقت دا خبرونو نا من تاویل الاحادیس مخکی بیان شد دو معنی مخکی بیان شلی والله غالب علی امری الله تعالی ضرور ده بخپلو کارونو باندې والله غالب علی امره دا هو زمین راجره الله تعالی ته الله تعالی بخپلو کارونو باندې ډیر زیات خپوی ولیکن اکثر الناس لا علمون لیکن زیات دخل کنه نه پویږي الله تعالی اوس تربیت په کم ځکه کوي کم ځته ورسید ولیکن اکثر الناس لا علمون دا دلیل لپاره خبر باندې چي دا الله تعالی نه علی بل څوک عالم الغیب نری نه یعقوب علیه صلوات و سلام په غیب باندې پویدا او نه یوسف علیه صلوات و سلام او نه نور څوک په غیب باندې نه پویدل او نه ورونه د یوسف علیه صلوات و سلام په غیب باندې پویدل ولما بلغ شده آتیناه حکم و علم د دې آیات نه دریم مقام دریم پړاو دریم برخه او دریم حصہ د واقعیا د یوسف علیه صلوات و سلام شروع کی او په دې کې ذکر د بلی ابتلا له بل امتحان په الله تعالی وک د یوسف علیه د عزیز مصر خزه چې هغه په ماینه شوله او هغه چې په عاشق شوله او هغه ته د زنا مطالبه کړی ده اوس په دا الله تعالی یو بل امتحان نوست دروازې ټولې بند کړل یا خولیه بنگلو کنه ډېرې دروازې وي نو هغه بند کړل یوسف علی السلام په هغه کې هم الله تعالی کامیاب کړ نو په دې پړاو کې دغه واقعیا بیانې ولما بلغ شده کړه چې ورسېده ځواني خپلې ته مضبوطوالی خپلې ته اتینا حکم او علم نو ورکه مونږ هغه ته حکمن قوت د فیصلو و علم او پوهه د دین د الله تعالی مبصرین لیکلی دي اتلس کال دی او بعض علما لیکلی دي چې د دین مراد د اتلس نو اخلا تر د دیر شو کالو په منځ کې بس دی ته وای دا زمانہ د شدت دی ته وای زمانہ د بلوغ زمانہ د سخوالی زمانہ د قوتونو علم ما بلغ اشده دا اشده نو مراد یې ځواني او ټول قوتونه په ځوانۍ کې قوتونه د انسان برابر شي ځکه او ته اشده ویل شو آتینا ورکه مونږ ته مونږ ورکه هغې ته حکمن حکم نه مراد په دې ځای کې یو قول لمبصرینو دا ده چې مراد درینه نبوت دی چیر نبوت تو واجبانی با پیسلی کولی زکو تو حکم وی چیر نبوت تو دواحی پا واجبانی باغ پیسلی کولی دویم قولم پسیرین داره چیر حکم نمراد قوت دا پهم دا پیسلو ده الله تعالی و تا قوت ورکا دا پویدلو دا پیسلو و علم او علم دا دینو تا الله تعالی ورکا و کذالک نجزی المحسنین او دغسی بدلا ورکا منگا خیستا عمل کونکو تا خیستا عمل کونکو الله تعالی و تا خدیر خیستا بدلا ورکتلا وراودت التي هو في بيتها عن نفسي وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ الله اس دی کیا غا امتحان ذکر کی وراودت هو مراوده پچل ول سره مطالبه کول عام په بختو کې ته وی غولول یو سړی او غولی یو سړی دره چیرې پچل ول باندې دوکه ورکی وراودت التي او دوکه ور کولا یوسف علی السلام ته التي خذیف وفي بيتها چې یوسف علی السلام داغه پکور کیو عن نفسه دا دوکه یو تر صف بارکی ور کوله مطالبه تر صف بارکی کوله د صف بارکی غلاو عن نفسه په بارا د نفس د یوسف علی السلام کی د یوسف علی السلام نه د نفس غوخته وغلقت الابواب او بند کړی ټول دروازې تستمایل الابواب د جمره نو که خو بنگله وکنه عزیز مصر دی د مصر چریه د خزانی خزانچی دیغه او د مصر د بادشاه خزانچی دی نولیا بنگله و پای که دیر دروازی وی اغای بندی کلنی و قال توبیه ویل های تلک راشتا تویمه های تلک های تا چلی دا اسم پیل لی فمانا دا تعال سرده تعال و اقبل راش ما ترام خامخ شد ما خواد راشا قالن ویل یوسف علی صلات و سلام معاذ اللہ پناوانم پا اللہ تلا سرا معاذ اللہ اینه ربی احسن مسوای یقینن آخوز ما ربی زما رب دی پالن که اون که ری احسن مسوای خیسته کړی دی زما زید اوسیدو د ربی نه مراد یا الله تعالی دی الله تعالی را باندې احسانات کړی دي نو د الله تعالی د احساناتو بدله کې زه د هغه نه فرمانی نشم کولی او یا د رب نه مراد په دې کې دغه عزیز مصر ته مراد دی هغه زما پالنه کړې ده ماته به کور کې ځای را کړی دی او زما د اوسیدو ځای خیسته کړی دی نو زه د هغې خلاف نشم کولی انه لا یفلح الظالمون یقینا نشي کامیابېدلی ظالمان که زه دا غلط کار وکړم نو زه کامیابېدلی نشم نو په دې آیات کې درې طریقې ابتلا ذکر شو را په یوسف علیه السلام باندې د هغې د ښځې له طرف نه درې طریقې اول مراوده دویم غلقت الابواب او درېیم قالت هی تلک دا درې چیرې قسمه تدبیرونه چیرې ښځې اختیار کړل انه ربي احسن مثواي انه لا یفلح الظالمون ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربي كذلك لنصرف عنه سوء الفحشاء انه من عبادنا المخلصين فدي آیات کی ذکر کی گی اول کلک اراده دا عزیز مصر دا خزی او بیا ذکر کی سبب دا پاک دا منی دا یوسف علیہ الصلوۃ والسلام ولقد همت به ولقد او په یقین سره په تحقیق سره همت به پوره اراده کړی و اغه خزی د یوسف علی السلام و هم بها او اراده وکړی و یوسف علی السلام لولا ارا برهان ربی و هم بها معنا می ته سونه کړی قص کړی یوسف علی السلام و هم بها او اراده وکړی و یوسف علی السلام دغه خزی لولا ارا برهان ربی که شرط نه ویلی درې دلیل درف خپل خو دلیل در به وری دانو اراده نه کړی که چرته دلیل در ربه نوی لیدلی نو اراده وی کلی وی خوری که نره اراده نه در کلی زکا لولا ار را برهان ربی در الله تعالی دلیل لیدل لی دلیل اولی در نو دیو جناقی قص نره کلی دیده که علماء چره دیر دیات زان کلی ولی لی و همت بیهی و هم بیها یوسف علی صلی اللہ قص کلی دی چو کوی و هم بیها لی دفعیها او دیر اقوال پکی دی کر کلی دی خطاست ما بلکل خبر او کلی ولقد همت بیهی او یقینا پورا پخې اراده کړې و خزه د خزه د یوسف علی السلام و هم بها او اراده وکړې وی یوسف علی السلام بهار د خزه لولا ار برهان ربی که شرط نه ویلې درې دی یوسف علی السلام دلیل درف پل دلیل درب نه ویلې دلې نو اراده وکړې وی خو لیکن دلیل درب ولی ده نو دی وجه ناغي هم او اراده نه کړې هم د هم او هم او قصې نه کړې اراده نه کړې مراد در این سره لولا ار را برهان ربی بس خلق له جوړه شوله وی مراد در این چره وی یوسف علی السلام ته الله تعالی چره یعقوب علی السلام ښکاره کړه دغه دې کې هغه په आवाज وکړه چې دا څه کې او دومره پوری لیکلی دی بعضی تفسیرونو چې وی وی ایزار ابن پرانیستا یعنی پرتغا دا چره دای کولاو کړه ری و یوسف علی السلام ته الله تعالی یعقوب علی السلام مصور کداغي صورت زرخ کاره شو واغي تواضع چا چلی کری دی غبلی دلینو یوسف علی السلام خود نه لیدل نورم چره ډیر اقوال لی وی وی مخی ته چره و پا ګوټ کې یو بوت پروتو نو پاغي باندې پرده او داغینه پرده لدی کړه شوله مشر دینه دی حیا او شرم وشي و غیره ډیر خبره چره ګډی وړی خبره لیکل شوې دا ټول چې دی اسرائیلیات دی دی دې کې دا لولا ار را برهان ربه اصل تفسیر د قران کریم هغه چې هغه په قران کریم سره وشي نو دی دې کې لولا ار را برهان ربه ولما بلغ شد او اتینا حکم او علم او کذالک نجل المحسنین یعقوب علی دی یوسف علی السلام ته الله تعالی د دینه مخ کې حکمن الله تعالی او ته نبوت ورکړیو دغه سي قوت د فیصلو ته ورکړیو او علم او پوهه د دین د الله تعالی ته ورکړل شي او کذالک نزل المحسنین او دا ډیر محسن انسانو ډیر نیک انسانو نو خپل نیکوالی او دغه سي د الله تعالی په دین باندې پویو د الله تعالی په شریعت باندې پویو نو هغه منه کړی دی ګنانه وهم بها لولا ارا برهان ربه چې غسر حرمت د زینا ده الله تعالی تر دې علم ورکړیو کنه د الله تعالی په دین باندې هغه پویو نو مراد ته نه دغه نوری چې چا کوم خبرې لیکلې دي دا ټولې درو خبرې او ډېر محققین او مفسرین په اړه باندې بیا دم کړل ولقد همت به او مضبوط او په خیر اراده کړی و د خزې د یوسف علی السلام محمد بها او یوسف علی السلام په قصد او اراده کړی ویره د خزې لولا ار را برهان ربی کچرته نه ویلیدلې ده او د رؤیت نو مراد رؤیت دغه کې رؤیت قلبی کې کچرته نه نوې پویا شوی په دلیل درف خپل باندې او دلیل در اب سره کده تا الله تعالی د دین علم نوی ورکړی په شریعت باندې دا نوی پویا او حرمت د زنا یو تنوی ښکار کړی نو بیا خو کېده شر دا کار کړی خو لیکن الله تعالی او ته د علم ورکړی غدی د کله پس د هم ذکر شوی نو بازی چری علماء بیا ولیکل وی و هم بها بس یوسف علی السلام هم د رغبت کاری را کړی و نو لکه هم بها ده او بیا په کې باز ولیکل دی وی دا ګناګار شو نو تراشه صحیح حدیث وګوره رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي اذا هم عبد بحسنه کلچی یو انسان د یو نیک عمل اراده وکي نو الله تعالی غته وچ یو نیکی د لپاره ولیکي او که چرته غ نیک عمل وکي نو الله تعالی او ته وي د الله تعالی ملائکو ته وي فکتبو حاله به عشر امثالها یو پلس یو ته ولیکي و اذا هم بسیئه فلم يعملها کلچی د یو ګناه نیت او اراده سو کوکی فلم يعملها غناونه کی نو الله تعالی ملائکه تو وی پک توبوها حسنتا یونی کی ول ولیکای وی ګناګار شو څنګه ګناګار شو د الله تعالی پیغمبر وی صحیح حدیث ته چې د ګنا اراده او کیو ګنا بیا مونږ کی نو بیا ته الله تعالی یونی کی د هولا نه دکړی ګنای نه دکړی هم هم نه رکړی قسم نه رکړی قسم به کړی وی ک چرته لولا ار را برهان ربه ک چرته دانه ویلیدل خو بیا هم کذالک لنصر انه سو ال پخشا اوس د دې سمانه کی چې قصه یو کنه الله تعالی دا ما واړو د به حیاینه د بدکارینه می واړو او بچ می کراغین ډیر عجیب عجیب خبرې لیکل شوې تفسیرونه کې کذالک دغه سی او ساته مونږ د دره لنصر پادر پاره چې واړو مونږه عنه د دنه اسوء بدکار لره ول پښاو به حیا لره انه من عبادنا المخلصین یقینا د یو زمونږ بندگانو المخلصین د بچ ساتل شوی د ګناهونو نه المخلصین بچ ساتل شوی د ګناهونو نه السوء والفحشاء مراد درې نه چره د هم او ګناي سو غرت مراد دی کذالک دغه سی الله تعالی وی دا مونږه لنصر پعنه سوء د سوء په مطلب باندې ځان پوهی کی دو مطلب مې تویل یو هم او دویم وړه ګناه والفحشان مراد تیرې ګناي کبیره ده نو الله تعالی وی چې دغه سی دلره مونږ بچو ساته ډیر پاره چې واړو عنه د دنه اسوء هم او وړه ګناه والفحشاو د غټي ګناه نه هم هم الله تعالی وی نری کړي قسم نری کړي او وړه ګناه هم نری کړي او دغه سی غټه ګناه هم نری کړي این نو من عبادنا المخلصین یقینا ده زمونږ د بندګان نه المخلصین چې بچ ساتل شي د ګناهونو نه د واړه ګناه نه د لوی ګناه دې هر څه نه ساتل شي مبصرین لیکلی دا آیات دلیل لپاره عصمت الانبیاء ورنی انبیاء علیه صلوات و سلام د ګناهونو بالکل پاک دي واړه ګناهونه لوی ګناهونه یو ګناه هم نه رکړي واستوا قلبا وقدت قمیصه من دبرین والف یا سید اهل دلبا قالت ما جزاء من اراد بهلک سوءا الا عیش جنا عذاب الیم په دې آیت کې ذکر کیږي دا عزیز مصر د خزې درې مکرونه یوسف علیه صلوات و سلام الله تعالی د هغه ګناه نه بچو ساته هم هم نه کړې یوسف علیه صلوات و سلام ته تختیدا دې ته ویل وقالت هی تلک راشتاته ما دروازې په سټولې بندې کړلې یوسف علیه صلوات و سلام د ګناه نه تښته کوي تښته دې کوي منډه ته وهي یوسف علیه صلوات و سلام د دروازې پورې وتښتیدا شا تفسیر خدای اور پسید نو نور راتین نه کنو شاته لمنې تیونی ولا لمن د یوسف علی صلوات و سلام لمن چیرې د سری شولا کله چې دروازې ته ورسیدل نو عزیز مصر خو بکور کې نشته کنه خو بادشاہ رې تلې دې دغه ته پارلمان ته تلې او د خپل خدانو بینګ ته تلې په دغه وخت کې هغه دروازې ته را ورسیده وې سمنډې وه هیڅ چل شوې نو خزر دې چالاک وړې رضیات نو دا خبره وې د سیدا چې ستا د کورنۍ والا سره ستا د کور والا سره څوک د بدکارۍ اراده وکي نو هغه ترې سخت سزا ورکړلی شي او یاری جیل کړلی شي معنی څه ده دې هلک چیرې ازمان د بدکارۍ اراده وکړله نو اوس دغه منډې دي نو زه دې تختم او دا چیرې ما را ټینګی ښځه هوښیار او دا خبره یې وکړلې چالاکه ښځه نو درې مکرونه بیان شول د زلیخې اول دا چې دروازې پورې منډې وهل په یوسف علیه صلوات و سلام پسې یوسف علیه السلام تیخته کوي او دا پسې منډې وهي دویمه دا چې د یوسف علیه صلوات و سلام کمیس د شارو طرف نه دا وشلېده یعنی یوسف علیه کمیس خو لشلېږي چې یو سړی مخې ته زور کوي کنه او ډېره شا نه چیرې لمن را ټینګه کړي نو یوسف علیه صلوات و سلام بالکل دومره ځان د ګناه نه بچ کړی دی او درېم مکردار چې بیا یې بدنامه ولګوله په هغه باندې وایي دې هلک زما سره د بدکارۍ اراده کړې ده وستوقل بابا دوانو منډه کړله دروازې طرف ته البابا مخکې ویل غلقت الابواب نکتې باندې پوهېږئ دروازې ډېرې وې لیکن نورې دروازې ټولې بندې کړې وې نو الابابا انسان چې وځي خو په یوه دروازه وځي که نه په ټولو باندې خو نه شي وتلی نو یوې دروازې طرف ته یې منډه کړله وقدت قمیصه من دبرین او وشلاو دغه ښځې کمیس ته یوسف علیه صلوات وسلام من دبرین د شر طرف نه والپیا سیدها او اومنده دغه دوانو خاوند دغه خدی سید هاس سردار دغه خدی خاوند دغه خدی لدل باب د دروازې په خوا کې قالت نو ویل هغه خدی ما جزا من اراده به اهلی کا نشته ری صدا دغه چا چې غواړي ستا د کور علاوه سره سون بدکاری نو دغه بل صدا نشته ری الا ایست جنا یاد جیل ته وردول شي او عذاب علیم او یاد یو عذاب درناک ورکړل شي دردناک سزا دی تور کړل شي چې بیا ستا د کور والو سره څوک د بدکاری اراده وکړي دا چلاکی وکړه قال نو ویل یوسف علیه صلوات و سلام هغه چې خپل خبره پوره کړله نو یو زما خبره وره هي را ودتنی عن نفسی دې خزی زما را ودتنی عن نفسی غولولې مزه دوکې را کوله ما دره عن نفسی په اړه نه پس زما کې زما نه پسې د زما نه غوښته و شاهد شاهد مم وس الله تعالی ذکر کوي پیسہ او کوي پیسہ کون کی دې کې شهادت په معنی پیسہ لري کون کی سره پدی آیات کی صفائی د یوسف علیہ الصلوۃ والسلام بیانې یوسف علیہ الصلوۃ والسلام خبر او کړه وای ما د دې بدکارۍ اراده نه کړی بلکې دې زمانه زمانه پس غوښتلې رې زمانه د بدکارۍ اراده کړې ده او مطالبه یې نه کړې ده وای بس فیصله به وکي دې دې کې د دې شاهد نو مراد چیرې مبصرین لیکلی صحیح قول پکې دارې مبصرین ډېر اقوال ذکر کړی دی یو ماشوم دی او هغه چیرې شهادت او گواهی وکړله ماشوم و دغه کې وایي خبرې وکړلې خو لیکنه محققینو مبصرینو په هغې باندې رد کړی دی په صحیح حدیث د بخاري کې راغلی دي چې درېو ماشومانو چیرې خبرې کړي دي یو عیسی علیه الصلوۃ والسلام جریج او دغسې په بني اسرائیلو کې یو زنانه او د هغې زوی دا درې په صحیح حدیث د بخاري کې راغلی دي دې ځای کې صحیح قول داره چې شهید شاهدون د شهیدانو مراد چیرې شهادت او گواهی ده او د شاهدون نه مراد یو عاقل بالغ انسان تی مراد و انصاف دار او دغسې هوښیار انسان تی مراد بس یو کس یې راوسته او پیسله به دا وکړي وشهید شاهد من اهلیه او پیسله وکړه پیسله کوونکي من اهلیه د کورنۍ د ښځې نه او پیسله چا وکړله وایي پیسله هم په چا باندې کوي په درېمګړي باندې نه کوي د ښځې چې کوم خپلوان وایي دا پیسله وکړي نو هغه پیسله څنګه وکړله هغه خبر شو خبره او ته وکړله چې را داسې مشکل لاغلی دی اوس پسه کېږي ناغویل این کان قمیسو که چرته و کمیس دا یوسف علیه صلات و سلام قد دا من قبولین شلیدله و دا مخی طرف نا پا صدقت نا دا خز رشتونی دا و هو من الکاذبین او یوسف علیه سلام بده دا دروغجنو نی و این کان قمیسو که چرته و کمیس دا یوسف علیه سلام قد دا من دوبرین شلیدله و دا شار طرف نا پا کذبت نا دا خز و دروغجنی و هو من الصادقین او یوسف علیه سلام بده رشتونو نی نو فلم مرا قمیسو کل چوری دا کمیس دا غی قد دا من دوبرین شلیدله و دا شار طرف نا نو قالا اغا سری ویل اغا پیسه لکن این نو من که دی کن نا یقینن دا خستا مکر دستا تدبیر ده تا پا دی که پا نا حق باندی تا مطالبه کرده زکا اغین نمخی تا زور کرده او تا تی لمن رانی ولیده اغا سری شویده این نا که دی کن نا عظویم یقینن تدبیر ده زنانو عظویم داری رلوی ده مخ که مرتویلی و سوره نیساش پگ او یعن مرکی و اعتراض و داغی جواب مرت کرده سوره نیساش پگ او یعن نمبر آیات کرده این نکید شیطان کان ضعیفه د شیطان تدبیر چې ډیر زیات کمزورې دي او دلته کې الله تعالی این نکید کن عظیم د زنانه تدبیر چې ډیر زیات لوی دي نو ولي زنانه په شیطانۍ کې دي شیطان نم زیات دي دا خو نشي کېدل شیطان مکر او تدبیر خو زنانه نه زیات دي نو الله تعالی وایي چې شیطان تدبیر کم دی د زنانه دا زیات دي الان کې د شیطان تدبیر زیات دی په حقیقت کې نو الته کې مرته جواب کړو بیخي په اسانه الفاظ باندې این نکید شیطانی کان ضعیفه د شیطان تدبیر کمزور دی په مقابله د تدبیر د الله تعالی کی او این نکید کن عظیم د زنانو مکر او تدبیر د لوی دی په مقابله تدبیر د زنانو کی د زنانو تدبیر چیرې د لوی دی په مقابله تدبیر د نارینو کی نارینه دوم رضیات اورانی او تدبیرونه مکرونه نشی کوله اوس وګورئ سمره وخت چیرې د یوسف علی السلام نه مطالبه کوي دا غی نه په سواره کی خو چې کله بیا دروازې ته ورنږدې شولو خاونه فراغه نو دا خبره ونه کړل چې وای ګوره و استاد کورنۍ سره چې چاره بد کاری اراده کړی نو سخت سزا ول ورکا نو منډې به سه شان دیواله یوسف علی السلام مخې ته روان دي خو لیکن سمره مکر یو ان کید کن عظیم او دې کې مرتا واقعې ویل نو زنانو تدبیر چا زیات دی زنانه چې خاون وهل او ټکول دا یو ته چې وبري شرمو بیا بچره خپای ډیر زیات خو قلار سره وی خدی تو ما سو شرمه وی داسی بری و شرمو ما چی بیا و زیده رانه شی اغا مئی او تخخ کلیو پا پتی کیاو سهر چی بیا غی راویستل پا یوکی دا غرمی پوری چره آوازون چگی او تو حلو یا مئی دیرانه و راتری نکلل غرمی چره اغا خز خا چره پا لولو بانی ورل و خسم برابر کلل وی تا اغا مئی ولی رانه ولن نوی کم مئی وی دی پتی کی چیو اغا خز چگی کللی دا اغا خلق راغه ده گاون خلق راغه چم گاون ویسه چل بیا سو هلت کول شروع شوی دی نو دا خزه توی تاس تمام مخ کی میلی دا سړی لیوانه ده او دا چره ماسی پناه قوانی وحی پا مخوان دی وی ولی وسه چل شده وسه ولی وارلی از سری نیتا پوسو که ویسه دا دی ولی وارل دا خزه علا که وی ما سار یو کولو پتی که و علتا مئی راو خطل پا یو که ما را ولی گل کور تا دی را تویل چه ساخ پا تیم که دا زر اوڑا ما اوز دا غرمش وره دا اوز پر مئی را نوڑا دا وی مئی پسه کیو وی پتی که پټی کې وی پېو کې لوغان خورا ختلې شي پیاز را ختلې شي خو دا خو نه شي را ختلې مې په پټی کې څه ګوري وې تاسو ته هم وی کنه چې دا لیوانې دي دا ما په نه حق باندې وې وې دا اوس وی سي هسپتال ته دا ما وځي نه ما پری دینه بس خزه چره سړی وتاړه په کټ کې بزور باندې ما سړی روان کړی ری چې وی وې زه خروغ را مټ یم خو نه خلک خزه ته وی چې ګوره دا ما وځني وې رسوي هسپتال ته اسپیتال ته جوړ پدې لار لار کې کله کله ته دا خزه ویلې کې دې بیا هم د ما خاوند دی خیر دی یو ماهر هغه سره د بورقین لاندې هغه ته لګور ښکارا کې وای د قرې وای دی وسره کنه وای زه واسې نه وایم وای دا ما اسې نه ده وهلی هغه خزه ته بیا غسړو ته وای ګوره زر ته نیم جدالې وانه سبا زور ولستنی ولګولې په اسپیتال کې دوايي ولا ورکړه ډاکټرانو میچ دا روغ دی خو نه خزه و چې روغ نه دی وای ګوره وای دا چې ما یې نه په دبان څه چل کی خزه و چې ورخاره شوله نو دا غره ما یو څور سره دی دا خبره به وکړه واپس په کټ کې راول تړلې دي کله چې خلک د کور نه لاړ غوتل نو یې خاونه مارته نه ویل چې زما سره چیړ مکه ان نکید کن عظیم د خزي تدبیرونه او داغي چلونه او داغي چره خاون غولې په خبره باندې چې دا و غوريږي او دوکه ولا ورکی ان نکید کن عظیم یقینا تدبیر ده نه نو دا ډیر زیات لوی دی په تدبیر په مقابله تدبیر د نارینو کې تدبیر د نارینو کې یوسف اوریدان هاذا یا یوسف مخوڑا و عن هازا را دا خبری دا خوراولونا عن هازا یعنی عن نشر هازا د دې د انتشار او د خوراولنه دا خبره بس قلار شه دا بل چاته مکو دی خبره نه قلار شه واستغفر لذن بکې او بخنه غواړه ای خدي تر خپل ګناه لپاره نو یوسف علی السلام ګناه کړی ده دا خلکو لیکلی دی په تفسیرونو کې وای ګناه کړی ده وهم بها نو خاونه یغه خدي ته وای چې واستغفر لذن بکې تر خپل ګناه لپاره بخنه غواړه خپل خدي ته وای ګناګار ته و شهید شاهد من اهلیا اغه گواهی مکلله او بل الله تعالی مخکې ویل لنصر پانو سو اول پخشا دا ټول د قران کریم دلایل دا دلیل له پدې باندې چې یوسف علی السلام نه هیڅ قسم ګناه نه شوی و سم بیا پاسه پدې باندې خلک وایو ګناه تی شوی ده مبصرین لیکلی دي وای دې په کار خدا و چې پدې وخت کې خپل خزه چیرې یو دوه درې وخت برده کړی وکنه خو یوسف علی السلام ته ویرله الکه دې خبر نور قلار شي خو دې سره چی بس دا بل چاته مو وایو ته قلار شي او خزه ته ویل چې ګوره ګناه دې کړی د استغفار ډیر وایا استغفار وای وای دای زکه ویل چې پدې کې د غیرت کمی او پکې زکه چې په دغه وخت کې خو مسلمان نه دی او غصه یو تونه کړل ویل کوله زنانه چې کله داسې ر به حیاي کارونه کوي د کور نه بهر ته وځي او یا نور داسې ر به حیاي کارونه کوي او ځان یې سنبال کړی ره کور نه بهر ته وتی ده او په کورونو کې ګرځي او دغه سی بازارونه کې ګرځي و یو واده خیرات نن سبا د خزونه نه پاتې کی خه په کم ده کې چې واده خیراتی چې ګوري نو زنانه به دومره تاویږي چې نارینه به دومره نه نو داسې زنانه ته لږه سزا ورکول به کار دي چې هغه په دې باندې پوه شي چې دا زه غلط کار کوم خلاف کار کوم تفسیر مداری کې د علامه نصفی رحمت الله علیه دغه لیکلی دي وایي خاوند باندې لازم په دې وخت کې چې دا فیصله خوش ولا کنه یا سړی خو د خضر طرف چې کوم خپلوانو هغه فیصله وکړه نو په کار دا و چې سزا ویل ورکړي وي خو لیکین د سزا ورنکړه ځکه چې بیا اکثر داسې دي د سرکاري خلکو باندې بیا د خځې ډېر زوروري نو اسې نه چې بل ورځ بیا خراب دا سړی تیریده دا غینه نو دې وجه نه سې وته ونه ویل واستغفر لذن بکې بخنه غواړه د خپل ګناه لپاره د دې خځې ته ویل لذن بکې دا چیرې د دغه د زمیر د مونست دی زنانه ته ویل چې ته دغه بخنه غواړه ځان لپاره انکې کنت من الخاطئین یقینا ته خامخا د خطا کارونه یې تر ګناهګاران نه بس ته ګناه کړی ده قال نسوتن فی المدینه قال نسوتن